Żegnamy reklamy. Zbliża się godzina 7, czas na serwis w programie Trzecim Polskiego Radia. Krzysztof Zyblewski przy mikrofonie. Warszawa uczciła swoich bohaterów w 80. rocznicę wybuchu powstania. Uwolnieni w największej od czasów zimnej wojny wymianie z Rosją Amerykanie są już w Stanach Zjednoczonych. Ulewy i silne burze na południowym zachodzie, są ostrzeżenia IMGW. 63 dni będzie płonął ogień pamięci na kopcu Powstania Warszawskiego. Jego rozpalenie zakończyło obchody 80. rocznicy powstańczego zrywu. Przez cały dzień Warszawa upamiętniała powstańców. Syreny alarmowe, klaksony samochodów, dzwony kościołów zabrzmiały w godzinę WO 17 i miasto stanęło na minutę. Jak się z tego cieszymy, że to właśnie będzie kontynuowana ta pamięć. No ja jako te szare szeregi mam 93 lata, ale gro osób jest pod setkę. To są rodzynki, tak w tym wieku osoby, które tyle dożywają. Więc właśnie ci młodzi są naszą nadzieją. Chwała bohaterom, tym wszystkim, którzy oddali życie za wolność ojczyzny, tym wszystkim, którzy kochali ojczyznę i oddali swoje życie. Podczas uroczystości na cmentarzu powstańców Warszawy Wanda Traczek-Stawska mówiła o mieszkańcach stolicy. To wasza jest wielka zasługa, że to powstanie jest tak wspaniałe przez udział ludności cywilnej, przez to, że potrafiliście wy, warszawiacy, zwykli cywile, wytrzymać 63 dni, żeby trwać, żeby walczyć o to, żeby miasto było wolne. Ofiara powstańców i Warszawy nie pójdzie na marne, mówił premier Donald Tusk. Podkreślał, że takie zobowiązanie wobec powstańców muszą złożyć wszyscy. Więc my dzisiaj, panie marszałku i panie prezydencie, i wszyscy wspólnie, cała Polska, niezależnie od tego, jak na co dzień się spieramy o różne sprawy, my dzisiaj wszyscy powinniśmy to uroczyste przyrzeczenie złożyć. Budujemy razem i zbudujemy Polskę silną. Zbudujemy Polskę, która nie będzie bała się ani sąsiadów, ani wrogów, niebezpieczeństw, które czyhają od pewnego czasu z bardzo wielu stron. Podczas powstania zginęło 180 tysięcy mieszkańców stolicy, pozostałych 500 000 Niemcy wysiedlili z Warszawy. Część skierowali do obozów, a miasto całkowicie zniszczyli. Uwolnieni przez Rosję dziennikarze Iwan Gerszkowicz i Hausa Kurmaszewa oraz żołnierz piechoty morskiej Paul Whelan są już w Stanach Zjednoczonych. Na lotnisku w bazie wojskowej Andrews w stanie Maryland przywitał ich prezydent Joe Biden i wiceprezydentka Kamala Harris. Były ich rodziny i koledzy. Wcześniej w specjalnym wystąpieniu amerykański prezydent podkreślał, że uwolnieni zostali zatrzymani i skazani przez rosyjskie władze bez żadnego powodu. Paul, były żołnierz piechoty morskiej, był w Rosji na ślubie. Iwan to dziennikarz wysłany do Rosji przez Wall Street Journal. Ausa, także dziennikarka, odwiedzała rodzinę w Rosji. Cała trójka została fałszywie oskarżona o szpiegostwo. Władimir, rosyjski obywatel, który posiada amerykańską zieloną kartę, wystąpił przeciwko reżimowi Putina i został oskarżony o zdradę. Ale teraz się to skończyło i wszyscy są wolni. Wśród więźniów wymienionych między Rosją a Zachodem jest aresztowany w Polsce Paweł Rubcow. Według śledczych to rosyjski szpieg, który realizował zadania wywiadowcze na terenie Europy. Został zatrzymany w 2022 roku i czekał na proces karny. Instytut Meteorologii ostrzega przed silnym deszczem z burzami na południowym zachodzie Polski. Silne opady obejmą kilka województw. Od Dolnego Śląska, południa ziemi lubuskiej, przez południową część Wielkopolski, a także Opolszczyzny, Śląsk i częściowo południowe rejony Małopolski, silny deszcz i miejscami burze. W burzach miejscami może spaść nawet do 30-35 mm na metr kwadratowy. Mówi synoptyka Łapińska, więcej o pogodzie po sporcie. Fani Taylor Swift także upamiętnili 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. O 17 w godzinę W cały Stadion Narodowy wstał, muzyka ucichła, na ekranach wyświetlona została flaga. O pierwszym koncercie Amerykanki Agata Woźniak. Gwiazda zrobiła fanom niespodziankę i przywitała się z nimi po polsku. Ale Stadion Narodowy był wypełniony nie tylko polskimi fanami. Niektórzy przyjechali za swoją idolką aż ze Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy Swifties. Miesiącami moja żona i córka robiły bransoletki przyjaźni. Jesteśmy podekscytowani, a przyjechaliśmy aż z Waszyngtonu. A po czym rozpoznać fanów Taylor Swift? po stroju i akcesoriach. Każdy się ubiera według albumu, dlatego że po prostu cała trasa też to są albumy, przekrój przez wszystkie lata, tak naprawdę, twórczości Taylor. Ale widzę też, że bransoletki chyba wszystkie macie. Tak, dokładnie, French bracelet. To też jest tradycja fanów Taylor Swift. Będziemy się wymieniać w trakcie koncertu. Początek kolejnego koncertu po godzinie 18. Agata Woźniak, Polskie Radio. Więcej o fenomenie Taylor Swift w naszej porannej audycji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A gdzie opaska przyjaźni? Czyli? No właśnie, Adam Malecki, teraz sport. Wieści olimpijskie przyniosę Państwu w zębach w studiu Igrzysk o 7.15, teraz inne wydarzenia sportowe, na przykład europejskie puchary w piłce nożnej. Pierwsi wczoraj na boisko w Walii wyszli zawodnicy Legii Warszawa, którzy z Kanarwem mieli zaliczkę 6 goli, zagrali więc na luzie, bez presji, wygrali 5-0. W trzeciej rundzie Ligi Konferencji zagrają z Brandby. W tych samych rozgrywkach swoją przygodę kontynuować będą piłkarze Śląska, Wrocław i Wisły Kraków. Wiślacy po batach w Wiedniu spadają z Ligi Europy do tej niższej. Z Rapidem przegrali u siebie 1-2 i wczoraj 1-6. Teraz Biała Gwiazda zmierzy się ze Spartakiem Trnawa. W lepszych humorach mogą być kibice Śląska Wrocław po porażce 0-1 w Rydze z FC Riga. Wczoraj wrocławianie wygrali z Łotyszami 3-1, ale co u siebie, to u siebie. Cieszy się trener Jacek Magiera. Dobry wieczór. Dwóch meczów właściwie trzeba podsumować. Nie jednego. Cel zrealizowany. To, co zakładaliśmy przed meczem. Dwóch meczem. I z tego się najbardziej cieszymy. Wiemy, że potrzebujemy czasu na pewne dogrania, pewnych spraw, które mają miejsce podczas wszystkich spotkań, które teraz gramy. Teraz na drodze staną Szwajcarzy z FC St. Gallen. Zostajemy przy piłce, ale innej odmianie. Reprezentacja Polski w futsalu przegrała na wyjeździe z Marokiem 3-4. Było to spotkanie towarzyskie. Będzie też szansa na rewanż, który zostanie rozegrany w sobotę. My gramy towarzysko, a Marokańczycy przygotowują się do finałów Mistrzostw Świata, które we wrześniu odbędą się w Uzbekistanie. Kibiców Żużla informuje, że dzisiejsze spotkanie 13. kolejki pomiędzy Włókniarzem Częstochowa a Falubazem Zielona Góra zostało przełożone na inny termin z powodu złych prognoz pogodowych. Potwierdzisz to albo i nie. Takich problemów nie przewidują w Lublinie. Motor podejmie Unię Leszno. Początek tego spotkania o 18. Są miejsca w Polsce, w których poranek mamy rześki, na przykład na północy kraju miejscami po 13-14 stopni teraz, ale są też miejsca z bardzo ciepłym porankiem, na przykład we Wrocławiu 22 kreski zahaczone już na termometrach. W ciągu dnia będzie od 22 stopni na północy i zachodzie przez 26 w centrum do 29 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem oraz na południowym zachodzie od 17 do 20 stopni i tak na zachodzie i południu kraju mogą pojawić się dziś opady deszczu, a na południu nawet burze. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w euro. Obniżki na maksa. Na produkty objęte promocją. Pralka Beko Steam Cure. Slim. Pranie parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1599 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Do 14 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 8 po 7. Zapraszamy do Trójki. Maciek Załęcki za konsoletą, Staszek Pyrzyna przy telefonie, Bartosz Bielecki przygotował ten program. Ja się nazywam Robert Grzędowski. Rozpoczynamy z przytupem drugą godzinę naszego porannego piątkowego spotkania. The easy thing, the only baggage you can bring is all that you can't leave behind. And if the darkness is to keep us apart, and if the daylight feels like it's a long way Czy są z nami fani Taylor Swift? Już pytałem, odzewu brak, ale podejrzewam, że nie wstaje się przed siódmą po koncercie ukochanej gwiazdy, więc wszystko jest zrozumiałe. A czy są z nami fani jego mościa tytułującego się Childish Gambino przy okazji muzycznych popisów? Jeśli są, to na pewno znają też nazwisko Georgia Smith, bo pojawiła się ona gościnnie na ostatniej płycie Childisha. Dziś właśnie Georgia i jej piosenka High, z solowy singiel z drugiego albumu Falling or Fly, który ukazał się w ubiegłym roku, to piosenka dnia w Trójce. Posłuchajmy wspólnie. A jeśli ktoś nie zna Georgii Smith, to pozna właśnie teraz. Już prawie 17 po 7. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Adam Malecki obiecał, że wiadomości dotyczące igrzysk przyniesie w zębach i są, rzeczywiście. Tak jest, zaczynam. Oczywiście informacja od dnia wczorajszego jest porażka Igi Świątek w olimpijskim turnieju tenisowym. Polka przegrała w 2 setach do 2 i do 5 z Chinką Quyen Zhen. W drugim secie Iga wygrywała już 4-0 i wydawało się, że wróciła na zwycięskie tory. Coś się jednak zacięło i to Chinka odrobiła stratę i wygrała. Czego więc zabrakło? Co się wydarzyło? Mówi Lech Sidor, komentator tenisa w Eurosporcie. Ten medal złoty wymarzony, Iga sama przyznała w krótkim wywiadzie, że zawiodła. Miała co dziwne dziurę tenisową backhandu. Serwowanie nie było dobre. Widać, że głowy też nie miała spokojnej, bo tu się okazało, że jednak Chinka której trzeba oddać, że grała naprawdę swój życiowy tenis, bo ona nie pękła, a przecież miała z drugiej strony jedynkę światową. Szkoda, no, przeżywała to mocno, przerwała wywiad, odwróciła się do ściany, płakała. No, Chinka jest kandydatką moim zdaniem do złota i Chinka zdobędzie ten złoty medal, a Iga przecież ma szansę zagrania o brąz, bo jednak medal jest medal. Chinka o złoto zagra w sobotę z Chorwatką Donną Vekić, która 6-4 i 6-0 pokonała Słowaczkę Annę Katarinę Szmidlową. Iga około 15.30 powalczy o brązowy medal właśnie ze Słowaczką dzisiaj. W turnieju mężczyzn Nowak Dziokowicz pokonał w dwóch setach Greka Tsitsipasa i o wielki finał powalczy z Włochem Musettim, który wyrzucił za burtę Niemca Zwieriewa, złotego medalistę z Tokio. W drugiej parze półfinałowej Hiszpan Carlos Alcaraz zmierzy się z Kanadyjczykiem Ożerem Aliasimem. Z turniejem pożegnał się także Andy Murray, Szkot w deblu w parze z Evansem przegrali z Amerykanami Fritzem i Polem. Murray kończy karierę. To teraz kolejna konkurencja, w której zawodnicy oddzieleni są siatką. Pod wieżą Eiffla kolejne spotkanie rozegrali nasi siatkarze plażowi Michał Bryl i Bartosz Łosiak. Potem jak pokonali na inaugurację Australijczyków, wczoraj porą wieczorową wygrali w dwóch setach z Francuzami. To oddajmy panom zwycięzcom głos. Było troszkę nerwów, nie ukrywam. Raz kontrolowaliśmy mecz, za chwilę troszkę gdzieś nam uciekał, ale koniec końcem jakby mieliśmy cały czas plan na to, jak zakończyć ten mecz. I jestem bardzo szczęśliwy z tego, co nam się udało zrobić. Wieczorna sesja, graliśmy przy sztucznych świetle. Tutaj jeszcze przeciwko kibicom, którzy licznie byli bardziej za Francuzami, także myślę, że taki mały test udany dla nas. Polacy awansują do 1/8 finału. Do rozegrania w fazie grupowej mają jeszcze jedno spotkanie z Niemcami o pierwsze miejsce. Dwa zwycięstwa i dwie porażki mają na koncie koszykarze 3-3. Wczoraj przegrali z Litwinami, wygrali z Chińczykami, a dzisiaj zmierzą się o 10.35 z Holendrami, o 22.05 z Serbami. To teraz wypłyńmy na akweny olimpijskie, by sprawdzić, jak radzą sobie nasi żeglarze. O wszystkim wie Wilk Morski Dariusz Urbanowicz. Słabnący i zmienny wiatr storpedował wczorajszy harmonogram 49era, mówi asystent trenera Skifów Paweł Kołodziński. Żeglarstwo to sztuka czekania. To była walka nie z przeciwnikami, a z czasem. Wiatr pojawiał się na chwilę, pozwalał wyprostować nogi, rozpędzić łódkę, przeprowadzić procedurę startową i po chwili gasło na tyle, że łódki się przemieszczały po 1-2 węzły. A warto umieć czekać, bo w wyścigach medalowych punkty liczą się podwójnie, więc wszystko jest możliwe. Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki do podium tracą 7 punktów, a taką różnicę można zniwelować, choćby wygrywając wyścig i licząc na korzystny układ rywali we flocie. W klasie IQ Foil, czyli windsurfingu olimpijskim, liczymy na Maję Dziarnowską i wicemistrza świata Pawła Tarnowskiego. Jednak tu zasady ostatniego etapu rywalizacji wyglądają nieco inaczej, wyjaśnia Karolina Sołtaniuk z Nowych Żagli. Top 10 wchodzi do wyścigów finałowych i tam zaczynają się rozgrywki od ćwierćfinałów, półfinałów, finałów, więc tak naprawdę wszystkie dotychczasowe wyścigi w klasie IQ Foil się kasują i żeglarze walczą od samego początku. Dziarnowska i Tarnowski rozpoczną od ćwierćfinałów. Z Paryża Dariusz Urbanowicz. Czekamy na wiatr i na emocje żeglarskie, a także inne, bo dzisiaj już od 9.30 o medal powalczy w strzelectwie Natalia Kochańska, zawodniczka Gwardii Zielona Góra. Z 6. miejsca awansowała do finału konkurencji karabinu na 50 metrów z 3 postaw. Znając siebie, to i w tym sobie radzisz, co? A, nie słyszałeś. Wczorajszy Hut wprowadził na igrzyska lekkoatletykę, więc królowa sportu wkracza do akcji, a z nią nasi reprezentanci, którzy wystąpią w kwalifikacjach już od godziny 10.10. Mistrz olimpijski z Tokio i tegoroczny mistrz Europy Wojciech Nowicki ciśnie młotem, a półtorej godziny później w innej grupie w kole pojawi się Paweł Fajdek. No i ciekawe, ile emocji i myśli kłębi się w głowie Fajdka na tym olimpijskim... Zawsze było ich dużo, to wiemy, bo nie wychodziło zawsze, bo inaczej, nie zawsze wychodziło Pawłowi na igrzyskach. Tak jest, czekamy na dobry wynik Pawle i na medal. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. 22 minuty mamy po godzinie 7. Ja jeszcze tylko dorzucę do tych wieści informację o występie Adriana Meronka, który rozpoczął turniej golfowy. Od tygodni zapowiadałem, że będzie walczył o medal, ale rozpoczął słabo. Co oznacza tylko, że potrzebuje kibiców wsparcia, a dziś po 9 wyjdzie na pole jeszcze drugą rundę rozegrać i wszystko może się odwrócić. You can run, but they will always find you.

Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowid Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowid Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowid. Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. Za minutę będzie 7:30. Sprawdzamy więc sytuację na drogach. Radionawigator Trójki, Jan Wiewiór. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek autostrada A4 i bardzo poważny wypadek między Bolesławcem a Legnicą. Na węźle Złotoryja samochód osobowy uderzył w barierę, blokując tym samym przejazd w kierunku Wrocławia. A2 między Świeckiem a Rzepinem. Tu z kolei samochód osobowy zderzył się z autem ciężarowym. Nie ma osób poszkodowanych, ale w kierunku Poznania jedziemy tylko pasem awaryjnym. Spore utrudnienia także między Gdańskiem a Gdynią na obwodnicy Trójmiasta, czyli na drodze S6 między węzłami Osowa i Wielki Kack. Awaria busa na 322 kilometrze, a to oznacza blokadę jednego pasa w kierunku Rumi. Na koniec krajowa 12 i poważne utrudnienie na trasie Jarocin-Gostyń. W miejscowości Piaski samochód osobowy zderzył się czołowo z autem ciężarowym na 202 kilometrze. W tym zderzeniu poszkodowane zostały 3 osoby, a droga jest całkowicie zablokowana. Po raz kolejny o sytuacji związanej z korkami, wypadkami w Trójce za niecałą godzinę, a teraz będzie o ekonomii. Marcin Jagiełowicz już przygotowany, dzień dobry. Tak jest, dzień dobry. Zaczynamy od umiarkowanie dobrych wiadomości z przemysłu. Chodzi o prognozy przygotowywane przez menedżerów, tak zwany indeks PMI. Jego wartość w lipcu wyniosła 47,3 punktu, podczas gdy w czerwcu równe 45. Wyhamował więc spadek, ale cały czas jesteśmy poniżej bariery 50 punktów. A to właśnie na nią patrzymy, zastanawiając się, czy mamy w gospodarce, a konkretnie w przemyśle, ożywienie. No a więc skoro jesteśmy poniżej tej granicy, to cały czas ożywienia nie ma. Podobnie mizernie wyniki PMI prezentują się u naszych sąsiadów. Tak komentuje Dawid Słukowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Słaba koniunktura w przemyśle utrzymuje się również wśród głównych partnerów handlowych. W lipcu PMI w Niemczech spadł z 43,5 do 42,6, a w strefie euro z 45,8 do 45,6 punkta. Dodajmy, że PMI z przemysłu utrzymuje się pod progiem 50 punktów już 2 lata. Moment grozy przeżyli wczoraj klienci PKO BP. Jak twierdzi bank, nieliczni i mowa tu o firmach. Wcześniej m.in. w mediach społecznościowych pojawiały się informacje o miliardowych debetach na kontach po błędnym naliczeniu ogromnych prowizji. Czy zgadzasz się, że w 6 dzielnicy powinniśmy zakazać w budynkach mieszkalnych wynajmu obiektów noclegowych typu Airbnb? Takie pytanie postawi mieszkańcom tej części Budapesztu jej burmistrz Tomasz Szoproni. Problem został szybko przez bank zidentyfikowany, salda klientów zostały skorygowane. Za zaistniałą sytuację bardzo przepraszamy wszystkich klientów, których ta sytuacja dotknęła. Tak mówiła Joanna Błaszczyk z PKO BP. To teraz z rynków przenosimy się na ryneczki. Sierpień to nowe otwarcie, jeśli chodzi o owoce sezonowe. Cały czas dostępne są maliny, borówki czy jeżyny. Na targach kilogram borówki amerykańskiej możemy kupić średnio za mniej więcej 18-20 zł, chociaż tutaj rozpiętość jest bardzo duża. Im późniejsza pora, tym większe powinniśmy widzieć spadki, ale z tej zasady wyłamują się niektóre warzywa. W tym roku ogórki od niespełna 3 zł za kilogram na początku lipca poszły w górę do nawet 9 zł pod koniec miesiąca, a to wszystko w hurcie, a więc na targowiskach oczywiście trzeba do tego wszystkiego jeszcze doliczyć marże. Wszystko przez pogodę, która sprowadziła na ogórki choroby. Okazuje się, że ulewne deszcze i upały to nie jest najlepsza kombinacja dla tej rośliny. To teraz przenosimy się jeszcze za granicę. Jedna z centralnych dzielnic Budapesztu, niezwykle popularna wśród turystów, chce zakazać krótkoterminowego wynajmu mieszkań. A mówiąc dokładniej, decyzję zostawia mieszkańcom. Na początku września odbędzie się tam referendum w tej sprawie. Czy zgadzasz się, że w szóstej dzielnicy powinniśmy zakazać w budynkach mieszkalnych wynajmu obiektów noclegowych typu Airbnb? Takie pytanie postawi mieszkańcom tej części Budapesztu jej burmistrz Tomasz Soproni. Według wybranego niedawno gospodarza dzielnicy Teres Varosz, wynajem krótkoterminowy jest obecny niemal w każdej kamienicy i często uprzykrza życie mieszkańcom. Powoduje też wzrost cen mieszkań. Jednocześnie jednak zysk z wynajmu krótkoterminowego stanowi dochód dla sporej grupy obywateli. Stąd pomysł referendum. W plebiscycie może wziąć udział każdy mieszkaniec dzielnicy, który ukończył 16 lat. Zagłosować można zarówno na kartach do głosowania, jak i online. Według oficjalnych statystyk do wynajmu krótkoterminowego w tej dzielnicy zgłoszono około 8% wszystkich mieszkań. Nie wiadomo, ile mieszkań wynajmowanych jest poza wiedzą fiskusa. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. A do tego niewątpliwie ciekawego tematu jeszcze wrócimy w Winien i Ma po godzinie 9. Już teraz zapraszam w imieniu Sylwii Zadrożnej i własnym. Na północy, wschodzie i w centrum kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane i w tej grupie rejonów opady deszczu możliwe tylko na Pomorzu. Za to na pozostałym obszarze kraju, czyli na zachodzie i południu, chmur i deszczu będzie więcej. Na południu wystąpią dziś również burze. Temperatura maksymalna to od 17-20 stopni nad morzem i na południowym zachodzie, przez 22 stopnie na północy i zachodzie oraz 26 w centrum do 29 na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby, na ogół północny i północno wschodni w czasie burz, rzecz jasna, czyli na południu kraju, bo tam mogą wystąpić burze, wiatr będzie porywisty, a ciśnienie w południe w Warszawie ma wynieść 995 hektopaskali, przewiduje się spadek, a potem wzrost ciśnienia. Czyli mówiąc krótko, ciśnienie będzie się wahać. 25 minut pozostało do 8, tu audycja poranna, zapraszamy do trójki. Oczywiście, drodzy Państwo, ekscytujące były wczorajsze relacje z koncertu Taylor Swift w Warszawie i o tym koncercie słów kilka, a może kilkanaście, a może nawet i kilkadziesiąt. Jeszcze w audycji porannej powiemy. I były też poruszające obrazki z godziny W i momentu, w którym stolica, ale też inne miejsca Polski upamiętniły moment wybuchu Powstania Warszawskiego. Ale jeszcze jedna wiadomość poruszająca obiegła wczoraj Polskę. Zmarł Krzysztof Banaszyk, aktor, dubbingowiec, lektor. Miał 54 lata. Nie był człowiekiem z pierwszych stron gazet, ale był wybitnym specjalistą w swoim fachu i zwłaszcza głos jego towarzyszył nam, widzom, graczom także długimi godzinami. To głos między innymi Simby, króla zwierząt. Raz już wygnałem was z lwiej ziemi. Wynoście się stąd, ty i on. To głos Bobasa z animacji Dzieciak rządzi. Słuchaj, muszę zająć się małym. Umiesz mówić! Gugu gaga. Nie, normalnie mówić! Dobra. Także głos wielu, wielu innych postaci, między innymi ze Shreka. On gada! Krzysztof Banaszyk w roli dubbingowej Otisa z Misji Kleopatry. Tak, zapisał się w sercach widzów słynnym monologiem. A wie pan, moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. Ludzi, którzy podali mi pomocną dłoń, kiedy sobie nie radziłem, kiedy byłem sam. I co ciekawe, to właśnie przypadkowe spotkania wpływają na nasze życie. Teraz mam przed oczami listę postaci i tytułów i łapię się za głowę. I tym bohaterem był Krzysztof Banaszyk. A ludzie pracujący głosem bez wątpienia mu zazdrościli tej głębi głosu właśnie, ale też wszechstronności. A on sam o różnorodności w pracy dubbingowca opowiadał kiedyś na kanale Widzę Głosy w serwisie YouTube. Tutaj gram, a tu przychodzę i włączamy i brzęku się. Oto planeta Ziemia. I zupełnie jest inna historia. Głos wywołujący dreszcze. Krzysztof Banaszyk zmarł wczoraj. Miał tylko 54 lata. I state my case and hope for grace and take my pace. There's a war outside. We should all get high. Give a kiss goodbye. There's just nowhere to run. Let's go! Kings of Leon, Nowhere to Run. W trójce mamy 16 minut do godziny 8. Dobrze policzyłem. Spoglądam też w stronę Pawła Turskiego, czy dobrze policzyłem, i kiwnął głową, czyli dobrze, wszystko dobrze, się zgadza. Profesjonalnie. Tak, Paweł Turski wczoraj wybrał się na koncert Taylor Swift, ale nie było go wśród 60 tysięcy fanów na stadionie. Paweł Turski był wraz z fankami i fanami Taylor Swift przed PGE Narodowym i tam też było dużo ludzi. Do tego taka pozytywna atmosfera, że Paweł wrócił z koszulką, z Taylor, którą ma na sobie, jeszcze z bransoletkami. Czyli było udanie, mimo że nie na stadionie. Dokładnie. Dla mnie to była świetna zabawa. Ja jako, jeszcze nie Swifties, bo przecież tak się nazywają fani Taylor Swift, wyszedłem jako taki początkujący Swiftie. Mm-hmm. I generalnie, czy ja wiem, czy trzeba żałować, że się nie miało biletów. Bardzo dobrze było słychać. Tam pod stadionem to myślę, że może z 2-3 tysiące osób siedziało. Niektórzy piknikowali, inni za to tańczyli, a jeszcze inni śpiewali. Można sobie pójść na koncert i się trochę pobawić, nawet jeżeli nie jest się tam, to i tak można sobie pośpiewać piosenki. Ja jeszcze widzę, masz telefon włączony i stream. Ludzie na żywo właśnie nagrywają i można sobie zobaczyć na TikToku czy na Instagramie cały koncert i po prostu sobie patrzymy, co Taylor robi na scenie. Słyszymy tutaj jak najlepiej. Bo dobrze słychać tutaj. Bardzo dobrze słychać. Pan Swifties czy nie Swifties? Nie, ja nie Swifties. To pan tak tutaj z jakiej okazji się tak opiera i słucha z setkami osób? Przywiozłem córki na koncert. W związku z tym ja czekam przed. Kupiłem bilet dla siebie i musiałem go odstąpić przyjaciółce córki. Musiał pan, to oznacza, że doszło do rękoczynów, były krzyki. Jaki to był poziom? Wymiana słów była tylko ostra. Lekkie zagrożenie wyprowadzeniem się z domu. No i tak to wyszło. Myślę, że pani to już chyba absolutna fanka Taylor Swift. Przez córka. Jestem mamą Swift i co mam zrobić? Dzisiaj bawi się córka, barierkę ma, a ja jutro wchodzę z nią na trybunę. Prawdziwa fanka Taylor Swift, bo tak, w koszulce. Buty mam. A są z piosenkami, tytułami. Tu mam. Nie, tytuł. Raz tour. Bransoletki też widzę na rękach. Tak, wszystko jest. Koszulka na jutro też jest w domu. Swifties, Swifties. Pewnie, no. Czekamy na Don't Blame Me, kochani. Boże, przepraszam. Don't blame me, love, make me crazy, but that's what you would do, is it right? When it smells like me, you can get rid of it, because I remember it. Specjalnie na 3 dni przyjechane tutaj. 3 dni będziesz tutaj siedzieć na trawniku? 2 dni na trawniku, raz w środku. Jestem tak szczęśliwa, że tu jestem, że uśmiech nie schodzi mi z twarzy przez cały dzień. Spotkałyśmy się, zaczęłyśmy chodzić dookoła, uznałyśmy, że stadion jest niedaleko, właściwie można posłuchać. No i tak już z godzinkę tutaj siedzimy faktycznie, bo aż ciężko odejść stąd, naprawdę. Spodziewałyśmy się, że tak głośno będzie i wszystko będzie słychać tak idealnie. Ale jutro będę na stadionie. Też masz bilety na jutro? Nie mam, właśnie tak żałuję, bo nie mam wrażenia nawet nie wspominać o tych biletach. No pięknie, ale wiesz co, spodziewałem się, że raczej osoby, które nie mają biletów na koncert jeden, którykolwiek z trzech będą pod stadionem, a tam jest plan, żeby przeżyć 3 razy koncert Taylor Swift. 2 razy pod, a raz na stadionie. To też ciekawe. Są też osoby, tak jak córka pani Swifties, już takiej starszej pani Swifties, no bo przecież mama, no to 2 razy na koncercie, a raz na trawniku. A, to jeszcze są takie konfiguracje, tak, okay. Pewnie są też osoby, które 3 razy będą na koncercie i powiem, że im zazdroszczę. Wróćmy do tych koralików, bo ja już mam 3 bransoletki. No właśnie, a wszystko zaczęło się, jak jeszcze miałem, wolną rękę. Może bransoletkę? No dobrze, a o co chodzi z tymi bransoletkami? Tak. Tutaj są różne słowa. Tak. To są nazwy piosenek i albumów. Generalnie przychodzimy z takimi bransoletkami i się wymieniamy z różnymi ludźmi. Where are you from? Finland. Well, Swifties. My jesteśmy Swifties. Kochamy Swifties. Robimy tutaj bransoletki. Mamy więc nadzieję, że będziemy mogły zamienić się tutaj z jakimiś innymi Swifties poza stadionem. Like outside the arena. Dostałam 3 bransoletki przed chwilą od losowych dziewczyn. Widzę, że tutaj jakaś trwa produkcja bransoletek? Tak. To muszę w takim razie przejść jakiś szybki kurs, jeżeli możecie mnie nauczyć. Jak się nazywasz? Weronika. O co chodzi w tych bransoletkach? Dlaczego to wszyscy noszą? W jednej piosence, You on your own kid, Taylor śpiewa, so make a friendship bracelet, take the moment, i tak dalej, i tak dalej. Make the friendship bracelet. więc wszyscy fani wzięli to sobie do serca i robimy właśnie takie friendship bracelets. To jest taki gest pojednania między wami? Tak, można to uznać za coś takiego. Mamy tutaj mnóstwo koralików, no i co trzeba mieć? Żyłkę pewnie, tak? Tak, taką najlepiej, taką, co się tak trochę rozciąga, wtedy łatwiej jest na rękę założyć i sobie tak tworzymy. Dobrze, ale to ja czegoś nie rozumiem. Jesteście fankami Taylor Swift, robicie bransoletki, zamiast być w środku, co poszło nie tak? Jutro idziemy na koncert, a dzisiaj przyszliśmy sobie posłuchać. I produkować bransoletki, tak. Żeby się jutro wymieniać. Tak, tak. Coraz więcej rozumiem. To się cieszę. Ile takich bransoletek później muszę mieć na ręce? Bo ja dostałem już jedną. 20, 30? Fajnie by było, ale może być mniej. Bardzo wam dziękuję za wytłumaczenie, o co w tym wszystkim chodzi. Ja mam dla pana bransoletkę, żeby pan nie miał jednej, proszę. Taką z Red, to jest moja ulubiona piosenka, więc proszę. Jak Taylor zaśpiewa to jako surprise songs, to ja nie wiem, co ja zrobię, po prostu oszaleję na tym stadionie. No i wrócił Paweł, nawet z trzema bransoletkami, wrócił z koszulką. Jeszcze pewnie powie, że chciałby teraz wysłuchać Taylor Swift na antenie. No jeszcze chciałbym wysłuchać Red, które bardzo lubi Weronika, bo sprawdziłem, były inne piosenki na koniec. Było Mirror Ball, było Clara Bow, było Suburban Legend i New Year's Day. No i nie było Red, więc ja mam nadzieję, że możemy troszeczkę spełnić marzenie Weroniki na antenie Trójki. Ja wiem, że inaczej jakby to zaśpiewała Taylor na Narodowym, ale pewnie jak usłyszy w Trójce, to też już pewne marzenia się spełnią, no i będzie łatwiej. Ja mam tutaj bransoletkę Red, mam jeszcze kardigan, no i teraz Robert, dla ciebie wczoraj zrobiłem, bo mam trzy, dwie dostałem. Mam Shake It Off, więc mam nadzieję, że przyjmiesz to jako podarunek od takiego początkującego. Bardzo miło, bardzo miło mi się zrobiło. Naprawdę. Jakby, no dobrze, no to dawaj. Jestem zaskoczony. Jest tu rzeczywiście napis Shake It Off. Są kolory, no takie związane z Taylor Swift, między innymi różowy, ale no dobrze. Przyjmuję ten prezent i w takim razie spełniam wszystkie marzenia. Spełniam wszystkie marzenia, między innymi marzenie Weroniki. Gramy Red, Taylor Swift w Trójce. 9 minut do 8. Loving him is like driving a new Maserati down a dead end street. Faster than the wind, passionate as sin, ending so suddenly. Loving him is like trying to change your mind once you're already flying through the free fall. Like the colors in autumn so bright. Just before they lose it all. Losing him was